สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่143ครับคำอุปมาตอนที่2เรื่องแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวเดิมนั้นเราอยู่ในบทที่7นะครับแล้วก็ข้ามมากระโดดมาจนถึงบทที่13ครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนครับคำสอนหรือคำตรัสของพระเยซูตรัสบนภูเขานะครับก็คือบทที่5 6 7แล้วก็พอมาบทที่13ก็จะเป็นคำตรัสเกี่ยวกับการอุปมานะครับหลังจากบทที่13เป็นต้นไปเราก็จะพบการอุปมาหรือคำอุปมาที่พระเยซูสอนเมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าคำอุปมานั้นก็คือเป็นเรื่องราวลึกลับนะครับที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของแผ่นดินสวรรค์โดยพระองค์สอนให้ง่ายขึ้นเพราะพระองค์ได้ดึงสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เป็นการเปรียบเทียบกันครับเพราะฉะนั้นคำอุปมานั้นจึงมีความหมายค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เข้าใจผมได้บอกหลักการ4ข้อนะครับเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วในเช้าวันนี้ครับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในมัทธิวบทที่13นะครับข้อ10ถึงข้อ11 2ข้อฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ว่าฉะไหนพระองค์ตรัสกับเขาเป็นคำอุปมาพระองค์ตรัสตอบเขาว่าข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้พี่น้องครับคำอุปมานั้นทำให้เราเรียนรู้ว่าพระเยซูกำลังอธิบายถึงลักษณะของแผ่นดินสวรรค์ว่าเป็นยังไงในคำอุปมานี้นะครับพระองค์ทรงอธิบายว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเหมือนกับคนที่กำลังหว่านพืชครับหว่านเมล็ดพืชแล้วก็ตกบนในดิน4ชนิดนั่นนะครับคือตัวอย่างของคำอุปมาเกี่ยวกับลักษณะของแผ่นดินสวรรค์หรือผู้ที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ความหมายของคำอุปมานี้นะครับเราทั้งหลายจะต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ามีความหมายต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้นะครับในความคิดหรืออุปนิสัยหรือชีวิตธรรมดาปกติของคนฮีบรูนั้นเวลาเขาเรียนรู้เขาชอบเรียนรู้ในลักษณะความคิดที่นำมาใช้หรือความคิดที่เป็นไปได้เป็นการง่ายครับที่จะฟังพระเยซูแล้วเข้าใจชัดเจนเพราะพระเยซูเปรียบเทียบสิ่งต่างๆแบบง่ายๆและใช้สิ่งที่เขาคุ้นเคยเพื่อที่ทำให้เขาได้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์ที่ยากๆนะครับถ้าเขามีภาพในสมองของเขาที่เขานึกภาพออกเขาจะสามารถเชื่อมโยงความหมายที่พระเยซูสอนกับสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นได้เพียงครับในสมัยแรกของการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูนั้นพระองค์ตรัสแบบง่ายๆครับถึงแม้ว่าพระองค์จะใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้คำว่าเปรียบเสมือนนะครับแต่เมื่อพระองค์อธิบายเรื่องการไถ่บาปกับหญิงชาวสมาเลียพี่น้องคงจำได้นะครับแล้วก็คำว่าทุ่งนาก็เหลืองอร่ามพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วท่านก็เห็นภาพครับว่าทุ่งนามันเหลืองครับข้าวสาลีที่ปลูกในแผ่นดินปาเลสไตน์หรือที่กาลิลีนั้นก็พร้อมที่จะรับการเก็บเกี่ยวนะครับและเมื่อพระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่ายังมีคนที่คอยฟังเรื่องการไถ่บาปและจงเป็นคนจับคนดั่งจับปลานี่เห็นภาพชัดอีกเหมือนกันครับว่าเราจะต้องพยายามที่จะจับปลาให้ได้เพื่อที่เอาปลานั้นนะครับก็เปรียบเสมือนกับดวงวิญญาณของคนที่ยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังยังไม่ได้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ตรัสกับผู้ที่ตามพระองค์ถึงงานรับใช้ของเขาในเรื่องการไถ่บาปนี่ครับก็คือเรื่องของการจับคนอย่างจับปลานะครับหรือเมื่อพวกฟาริสีนั้นซึ่งเป็นผู้นำศาสนาและพวกธรรมอาจารย์เริ่มท้าทายพระองค์พระองค์ก็เริ่มตัดเป็นคำอุปมาครับเมื่อทรงสั่งสอนฝูงชนเป็นอันมากผู้นำศาสนาเหล่านี้ก็ปฏิเสธพระเยซูพี่น้องครับพระเยซูทรงอธิบายถึงคนเหล่านี้ในบทที่13ของพระธรรมมัทธิวนะครับก็คือคนพวกที่ท้าทายพระเยซูพวกที่ไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระเยซูผู้นำศาสนาพวกธรรมอาจารย์พวกฟาริสีครับสิ่งที่สำคัญที่อยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับซึ่งจะอธิบายแล้วเราจะเข้าใจก็คือว่าพระเยซูบอกกับพวกเขานะครับว่าคนพวกที่ไม่ต้อนรับพระเยซูคนพวกที่ท้าทายพระเยซูคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอม อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจแห่งการสอนของพระเยซูนั้นพระเยซูบอกว่าชนชาติของคนเหล่านี้นะครับกลายเป็นคนที่มีใจเฉื่อยชาหูของเขาก็ตึงตาของเขาก็ปิดมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหูและจะเข้าใจด้วยจิตใจแล้วหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายนี่คือสิ่งที่พระเยซูตรัสถึงพวกเขาครับเพราะเนื่องจากเขามีใจเฉื่อยชาครับหูก็ตึงตาก็ปิดพี่น้องครับถ้าหากว่าเขาไม่มีใจเฉื่อยชาหูเขาจะเปิดออกและตาเขาจะเปิดออกเขาก็จะเห็นด้วยตาครับเขาก็จะได้ยินด้วยหูและในจุดเขาก็จะเข้าใจและเขาจะกลับมาและได้รับการรักษาคือได้รับความรอดเองครับพี่น้องครับถามว่าแผ่นดินสวรรค์คืออะไรแผ่นดินสวรรค์คือแผ่นดินที่พระเจ้าได้มาตั้งอยู่ในโลกนี้แผ่นดินสวรรค์จริงๆอยู่บนสวรรค์ครับแต่เป็นสวรรค์ที่จะเข้าใจได้ในโลกก็คืออาณาเขตหรือขอบเขตหรือแผ่นดินของพระเจ้านะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า kingdom ก็คือพระราชอาณาจักรนะครับเราอยู่ในประเทศไทยนั้นเราเข้าใจเรื่องนี้ดีครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นใช้คำว่าKingdom of Thailand นะครับ Kingdom of Thailand ราชอาณาจักรไทยหมายความว่าครับหมายความว่าแผ่นดินไทยนี้อยู่ภายใต้การปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ครับเพราะฉะนั้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วมีองค์พระประมุขเป็นเจ้าของเช่นเดียวกันครับแผ่นดินสวรรค์เจ้าของนั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาเจ้าของเราพี่น้องครับแผ่นดินสวรรค์ยังหมายถึงบัญญัติของพระเจ้าที่ปกครองเหนือผู้ที่เข้ามาในแผ่นดินสวรรค์และผู้ที่เข้ามาในแผ่นสวรรค์นั้นก็จะเข้ามาได้โดยทางความเชื่อและความไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์ผู้นี้เป็นผู้ที่นำหรือผู้เบิกทางให้เราเข้าสวรรค์พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและเป็นขึ้นแห่งความตายเพื่อทุกคนที่เชื่อและไว้วางใจจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์นี้พี่น้องครับขอให้เราเชื่อและไว้วางใจนะครับมีความศรัทธาและยึดมั่นความศรัทธานี้ไว้จนเราจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณของเราและในที่สุดรวมทั้งร่างกายของเราซึ่งเป็นกายใหม่ที่เรียกว่ากายทิพย์นั้นก็จะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้พี่น้องครับแผ่นดินสวรรค์นั้นหมายถึงแผ่นดินจริงๆนะครับที่อยู่บนสวรรค์ในเวลากันก็หมายถึงการครอบครองของพระเจ้าการปกครองของพระเจ้าที่อยู่เหนือผู้เชื่อทุกคนผู้เขียนกิตติคุณบางคนก็ใช้คำว่าแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนกันนะครับ Kingdom of God กับ Kingdom of Heaven นะครับก็จะเป็นแผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินของพระเจ้านั่นหมายความว่าพระเจ้าได้อยู่เหนือชีวิตของพวกเราทรงทรงครอบครองจิตใจของเราเพื่อที่แผ่นดินสวรรค์นั้นจะเป็นจริงในชีวิตของเราแล้วทั้งหลายอาศัยอยู่ในโลกนี้นะครับเราเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นตัวแทนของชาวสวรรค์ที่อยู่ในโลกนี้ครับพี่น้องคงจำได้นะครับว่าพระเยซูตรัสว่าเมื่ออยู่ในโลกนี้ให้เราเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลกและแสงสว่างของโลกครับพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงแผ่นดินสวรรค์นะครับเราทั้งหลายมีความหวังใจเราทั้งหลายมีความสุขครับเพราะว่าเราเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ในขณะเดียวกันครับแม้ว่าโลกนี้มีความทุกข์ยากแต่เรารู้ว่ามีวันหนึ่งครับเราเป็นชาวสวรรค์เราจะได้กลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนของเราที่เป็นชาวสวรรค์นั่นเองโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ครับพี่น้องครับเมื่อพระเยซูได้ทรงสอนเรื่องแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินสวรรค์เป็นเรื่องยากครับแต่พระองค์ก็ทำให้ง่ายให้มีความเข้าใจเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์อุปมานะครับและอุปมาแรกนะครับก็คืออุปมาในเรื่องของผู้หว่านพืชครับนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ1ถึง17ครับผมขออนุญาตใช้ว่าดินใจนะครับดินใจ4ชนิดนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่13ข้อที่1ถึงข้อ17ในวันนั้นพระเยซูก็เสด็จจากเรือนไปประทับที่ชายทะเลสาบมีคนเป็นนั้นมากมาหาพระองค์มากนักพระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือและบรรดาคนเหล่านั้นก็ยืนอยู่บนฝั่งแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการเป็นคำอุปมาเป็นต้นว่าดูเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชแต่เมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินและมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเ พราะดินไม่ลดแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบางก็ตกลงกลางน้ำต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบางก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูจงฟังเถิดพี่น้องครับผมจะแบ่งเวลาสักนิดเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะแยกพระคัมภีร์ตอนนี้และคำอธิบายออกเป็น2วันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้จุดมุ่งหมายของคำอุปมานี้นะครับก็คือเป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูจะต้องตรัสคำอุปมาเพราะว่าพระเยซูไม่โปรดให้คนเหล่านั้นที่ต่อต้านพระเยซูรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะครับก็จะมีคำถามว่าทำไมพระเยซูจึงไม่ปรารถนาให้เขารู้นะครับมัทธิวก็ยกในพระธรรมอิสยาห์ครับอิสยาห์บทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่10ครับความว่าอิสยาห์กล่าวดังนี้นะครับพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจแต่ดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงตาก็ปิดมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาและจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายพี่น้องครับเนื่องจากใจของเขาเฉื่อยชาครับเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เพราะเขาปิดหูครับสอนไปนะครับเขาไม่ได้ยินหรอกครับให้เขาเห็นนะครับแต่เขาก็เหมือนกับคนตาบอดมองไม่เห็นเขาปิดใจและใจเฉื่อยชานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนยิวในสมัยนั้นครับก็คือพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์พวกที่ไม่ต้อนรับพระเยซูท้าทายพระเยซูนี่คือคำตอบว่าทำไมพระเยซูถึงไม่ให้เขารู้นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับในข้อ12ครับบอกว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนนั้นมีเหลือเฟือแต่ผู้ไม่มีนั้นแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขาเดี๋ยวครับที่นี่บอกว่าแต่ละคนนะครับมีทุนไม่เท่ากันครับแต่ไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเพราะว่าขอให้มีใจครับมีจิตใจที่เปิดออกนะครับเราก็จะไปถึงเป้าหมายที่พระเยซูตั้งให้กับเราแต่ละคนนะครับเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าทุนเราสูงนะครับเราเปิดใจแน่นอนครับเราก็ไปได้ไกลแต่ในทางกลับกันครับคนที่ไม่มีนะครับหมายความว่าไม่มีใจครับซึ่งเขามีอยู่ก็ต้องเอาไปจากเขาหมายความว่าในที่สุดนั้นเขาจะไม่เหลืออะไรเลยครับพี่น้องครับในข้อ16พระเยซูตรัสว่าในตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะได้เห็นหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยินถามว่าได้เห็นอะไรครับได้เห็นใครครับคำตอบก็คือพวกสาวกครับได้เห็นพระเยซูครับหูของเขามีพระพรเป็นสุขเพราะอะไรครับเพราะว่าได้ยินคำตรัสของพระเยซูพี่น้องครับเราทั้งหลายนะครับได้เห็นพระเยซูไหมครับคงจะไม่ได้เห็นพระเยซูด้วยสายตาเนื้อหนังของเราเราไม่ได้ยินพระเยซูด้วยหูของเรานะครับแต่เราได้ยินพระเยซูได้เห็นพระเยซูโดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าครับการอ่านพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราเห็นพระเยซูนะครับและได้ยินที่พระเยซูตรัสในข้อ17ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในวันนี้พระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพี่น้องจำได้ไหมครับผมเคยอธิบายว่าถ้าพระเยซูพูดว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าหมายความว่านี่เป็นความจริงแท้และเป็นการเน้นของพระเยซูครับเน้นอย่างมากๆของพระเยซูพระเยซูบอกว่าไงครับบอกว่าผู้เผยพระวจนะและผู้ชอบธรรมเป็นอันมากได้ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้แต่เขาไม่เคยได้เห็นและอยากจะได้ยินซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินแต่เขาก็ไม่เคยได้ยินพี่น้องครับตรงนี้นะครับสามารถที่อธิบายได้อยู่2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือพระเยซูกำลังบอกกับพวกสาวกครับในสมัยนั้นเลยครับผู้ที่เห็นพระเยซูด้วยตาได้ยินพระเยซูด้วยหูบอกว่าคนที่อยู่ก่อนหน้าพวกคุณพวกท่านนั่นแหละนะครับก็คือผู้เผยพระวจนะและผู้ชอบธรรมเยอะแยะในอดีตนั้นอยากจะเห็นวันนี้ครับแต่เขาไม่ได้เห็นนะครับแต่พวกท่านเนี่ยได้รับพระคุณมากเลยครับพวกเขาก็คือหมายถึงว่าพวกสาวกได้รับพระคุณมากได้เห็นครับพี่น้องครับเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันครับเราก็ได้เห็นครับแต่แม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นด้วยตาครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงพระเยซูนะครับด้วยหูแต่ว่าเราได้ยินพระเยซูได้เห็นพระเยซูผ่านพระวจนะของพระเจ้าก็ยังได้พระพร มากกว่าผู้เผยพระชนะและผู้ชอบธรรมในสมัยโบราณขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องที่จะรักพระชนะของพระเจ้าที่จะอ่านพระชนะของพระเจ้าที่จะศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่เราจะรู้จักและเรียนรู้จากพระเจ้าของเราขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอาเมน